Venček na glavci se bliska iz kitice, rožic zelenih slovensko dekle, vrtnica, mila kišmarnica, ličice krasi slovensko dekle, ličice krasi slovensko dekle. Kakor violce cvit razveseljo je svit, modro ponižno slovensko dekle, modro ponižno slovensko dekle. Dokler človeški rod biva po zemlji hod, bodne slovilo slovensko dekle, bodne